Una pentru fete, de fapt, unul pentru fete, una pentru băieți. Am avut încă una pentru băieți, acum avem unul pentru fete. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, Alex Velea! Yo, salutare, sunt Alex Velea, la Kiss FM ascult doar hituri. Hală! 20 se aude? Ce mai faceți? Bună seara! Bună seara! E cineva îndrăgostit pe aici? Aolo! Asta e cu dedicații, cu alte. Aș vrea să fac o... Stai un pic. Mamă, fă ceva cu delay-ul ăsta. Ok, doi. Alex. Avem un duel, de fapt, pardon, un duet feroce. Alex Cotoi și Alex Velea voce. Sperăm să cântați cu noi. E o piesă simplă, hai, poți să o recunoașteți. Dacă vreți și chitară, dacă nu, vă cântăm așa. Se aude? Wow! Kiss FM. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rough it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rough it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I'm gonna pull you over, pull you under, make your body surrender to mine. Girl, you can make me suffer, do whatever, cause I know you're one of a kind. Yeah. Tell me who can love you, nobody, hold you, nobody, make your body white like me. You'll never find someone like me, love me, nobody. I wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rough it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Wanna boom bang bang with your body, yo. We gonna rough it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. I'm on top of my love game and you're gonna get it tonight. I'm focused, I'm ready. Girl, I'm gonna give it to you. Boom, bang, bang with your body, yo. We gonna wrap it up before we take it slow. Girl, let me rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Wanna boom, bang, bang with your body, yo. Rock you like a rodeo. It's gonna be a bumpy ride. Hai să vedem dacă piesa asta o știți. Getting feeling when I'm whispering, girl. Să fiți iubiți, asta e ideea. Sper să-ți găsești perechea. N-am văzut pe Fințescu, uite că vă și pe beria. Yes. Ce e Fințescu? Nimica. Ai terminat? Da. Hai, măi. Băi, frate. Nu suntem live in the mix? Ba, suntem live in the mix, dar cu tine se termină toată șmecheria asta. Am venit la Kiss. Mulțumim foarte mult, Alex Velea, vă mulțumesc. Ba, de aici, vouă. Fințescu, nu mă lăsa cu mâna mea, te rog frumos. Vă mulțumesc și vouă, cei care v-ați uitat la noi astă seară. Pe facebook.com/KissFM România să facem gașca atât de mare încât să fie cât toată țara. Ceau, toate cele bune! Vă iubim mult de tot oricum!